मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 26वीं कक्षा, 26वीं कक्षा, ठीक है। तो आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 83। हमने प्रतिज्ञा हेतु दो चीजों का सूत्र के अनुसार देखा, बाकी उदाहरण को भी हमने कुछ तो समझ ही लिया है। अब सूत्र के अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं सूत्रकार। 36वां सूत्र, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्। साध्य के साधर्म्य से साधर्म्य यानी समान धर्मता, तद्धर्म भावी उस साध्य के धर्म को होने वाला या हुआने वाला, दोनों तरह से अर्थ करते हैं। जो दृष्टांत होता है उसको पंचावयव में उदाहरण कहते हैं। साधन धर्म और साध्य धर्म, इन दोनों को हमेशा याद रखना। पंचावयव में जब भी विवेचना करनी हो, देखना हो, तो साधन धर्म और साध्य धर्म ये आपको पकड़ में आना चाहिए तत्काल। सरल है, केवल ध्यान देना है उस ओर कि ये साधन धर्म है, ये साध्य धर्म है। तो उदाहरण कैसा होता है, साध्य से समान धर्मता होती है उसकी। साध्य धर्म कौन सा है, यहां पर जैसे देखेंगे तो अनित्य है, उसके साथ इसकी समान धर्मता होती है। जिस धर्म को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो धर्म उदाहरण में होना चाहिए, नहीं तो उदाहरण उसको सिद्ध ही नहीं कर पाएगा। एक इसके अंदर आप देखेंगे दो धर्म है, एक उत्पत्ति धर्म तत्वात और एक अनित्य है, ठीक है। तो उदाहरण वो होता है जिसमें साध्य के समान धर्म होता है। इसको अब आप उत्पत्ति धर्म तत्वात की दृष्टि से देखिए। उत्पत्ति धर्म तत्व शब्द में भी है और स्थाली में भी है, साध्य साधर्म्यात, और विपरीत होगा तो साध्य वैधर्म्यात, वो भी लग जाएगा, उसी तरह से लगेगा, वो आगे आएगा। तो साध्य के साधर्म से उत्पत्ति धर्म यहां पर भी है। तद्धर्म भावी उस शब्द के पक्ष के धर्म को हुआने वाला, उसमें अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला एक तरह से अर्थ, अथवा उदाहरण में दोनों धर्म विद्यमान है, उस धर्म का साध्य की समानता से इसमें उदाहरण में भी वो दोनों धर्म जिसमें मिलते हों उसे ऐसे दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। पंचावयव प्रस्तुत करते समय, बताते समय तो पहले उदाहरण के दो धर्म प्रस्तुत होंगे, उससे साध्य में साध्य धर्म को सिद्ध किया जाएगा। लेकिन जब उदाहरण चुना जाता है तब कैसे चुना जाएगा, वो पक्ष में यानी शब्द में उत्पत्ति धर्म तत्व और अनित्यत्व दोनों देख रहा है। पंचावयव बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो उदाहरण को ढूंढ करके ला रहा है, वो शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व दोनों देख रहा है पहले से। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वो ऐसा दृष्टांत लेगा जिसमें वो दोनों धर्म होंगे, ऐसा ही लेगा। तो जिसमें दोनों धर्म होते हैं ऐसा दृष्टांत उदाहरण कहलाते हैं। भाष्य देखिए, साध्येन साधर्म्यम, सूत्र में जो शब्द है साध्य साधर्म्यात् इसको खोल रहे हैं। तो साध्य को तो तृतीया विभक्ति से खोल दिया साध्येन, साधर्म्य को खोला साधर्म्यम, साध्य के साथ जो साधर्म्य है वो साधर्म्य क्या है, तो केवल साधर्म्य शब्द को खोल दिया, समान धर्मता, ये साधर्म्य हो गया, धर्म की समानता होगी। फिर आगे साध्य साधर्म्यात्, सूत्र में जो साध्य साधर्म्यात् पंचमी विभक्ति है, इस पर ये पंचमी विभक्ति किस अर्थ में आई है, तो उसको खोलते हुए कहा साध्य साधर्म्यात् कारणात्, साध्य के साधर्म्य इस कारण से, इस हेतु से। तो पंचमी कौन सी, हेतु में पंचमी है, ये बताने के लिए कारणात् शब्द को लिखा है। साध्य साधर्म्यात् कारणात्, यहां तक खुल गया। तद्धर्म भावी दृष्टांत, ये सूत्र का अंश है ज्यों का तू, तद्धर्म भावी दृष्टांत इति, एक चीज को केवल खोल दिया साध्य साधर्म्यात् कारणात्, साधर्म्य को पहले खोल दिया, समान धर्मता। अब सूत्र में जो कहा तद्धर्म, तद्धर्म जो शब्द लिखा है उसका क्या अर्थ है, उन्होंने कहा तस्य धर्मः तद्धर्मः, षष्ठी तत्पुरुष किया उसका धर्म, लेकिन प्रश्न है तस्य कस्य है, तो आगे कहना तस्य साध्यस्य, साध्य का साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी उदाहरण दृष्टान्त उदाहरणम्, तो तद्धर्म भावी तस्य धर्म तद्धर्म और तस्य इति साध्यस्य। अब ध्यान देने की बात है कि साध्य क्या होता है, अभी साध्य क्या है ये दिमाग में, अभी जो आपने समझा है वो आप जो भी समझ रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि फिर तस्य अर्थात साध्यस्य साध्य क्या, साध्य क्या, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य निर्देश, साध्य का निर्देश होता है वो प्रतिज्ञा, उसमें साध्य का निर्देश किया जाता है। वो साध्य निर्देश, वो साध्य किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो बोले दो ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आगे कह रहे हैं साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है। पहला कैसा, धर्मी विशिष्टो वा धर्मः, धर्मी जिसमें विशेषण हो और धर्म जिसमें विशेष्य बनाया गया हो। विशेषण और विशेष्य दो शब्द हो गए, विशेषण और विशेष्य, ये तो समझते हैं आप, ठीक है। विशेष्य वो चीज होती है जिसमें कोई विशेषता होती है, धर्म होता है, जैसे अनित्य काला सांप कह लीजिए, तो काला सांप जब कहेंगे तो यहां पर काला क्या है, विशेषण है, एक विशेषता है, किसकी, सांप की, तो सांप तो हो गया विशेष्य, विशेष्य मतलब जिसका विशेषण होता है, ये कालापन जो बताया जा रहा है काला सांप, तो सांप तो हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया काला। जब हम ये बोलेंगे काला सांप, ये अच्छा इसको यूं भी समझो, जो विशेषण होता है वो होता है धर्म, धर्म एक, धर्म एक तो धर्म हो गया एक धर्मी हो गया। सामान्य रूप से जब हम काला सांप बोलते हैं तो कालापन तो क्या है, धर्म, और सांप है धर्मी, धर्म और धर्मी। जब हम यूं बोलेंगे काला सांप, तो यहां पर धर्म को विशेषण बनाया है और धर्मी को विशेष्य बनाया गया है। काला सांप इसमें कौन धर्म है, विशेषण कौन है, काला सांप में काला विशेषण है, और काला धर्म है या धर्मी है, धर्म है। तो इस वाक्य में धर्म को विशेषण बनाया गया है, और सांप क्या है, विशेष्य है, और सांप क्या है, धर्मी है। तो यहां धर्मी को विशेष्य बनाया गया है, धर्मी को विशेष्य बनाया गया है, ठीक है। तो प्राय तो धर्म विशिष्ट धर्मी होता है, धर्म विशिष्ट धर्मी होता है, सज्जन मनुष्य, दुर्जन मनुष्य, ठीक है, भारतीय मनुष्य, अमेरिकन मनुष्य, इत्यादि, ये जो पहले हम बोलते हैं ये क्या होता है, विशेषण होता है। लेकिन इससे उल्टा भी होता है, कभी धर्मी को भी विशेषण बना दिया जाता है और इसके विपरीत धर्म को विशेष्य बना दिया जाता है। जब हम कहें सांप का कालापन, सांप का कालापन, पहले बोल रहे थे काला सांप, काला सांप, और बाद में बोला सांप का कालापन। इस सांप का कालापन हम प्रयोग करते नहीं है इसलिए थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन दूसरा उदाहरण मैं ले लूं कि नीला रंग कई तरह का होता है, नीला रंग कई तरह का होता है ना, बोलते हैं आज के आधुनिक लोग बोलते रहते हैं। देखो एक ब्लू होता है, कौन सा ब्लू, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू का क्या मतलब हुआ, स्काई मतलब है आकाश और ब्लू मतलब नीला। और किसी दिन कहें कि आप सुबह उठ करके ब्लू स्काई को देखो तो मन प्रसन्न हो जाएगा, क्या ओ आज तो आकाश नीला है। जब आकाश को बताते हैं तो नीला आकाश बोलते हैं, ठीक है, कितना प्रकृति का सौंदर्य है कि देखो नीला आकाश हमारे सिर के ऊपर दे रखा है उन्होंने, इस नीले आकाश उल्टा हो रहा है वैसे तो, पर कोई कह सकता है कि नीले आकाश के कारण समुद्र नीला दिखता है उल्टा वैसे ये, ठीक है, ये भी उस तरह कथन होता ही है, नीले आकाश के कारण से समुद्र नीला दिखता है, ये ठीक है सर, नीले आकाश के कारण से समुद्र नीला दिखता है, तो देखो कितना नीला आकाश है। अब जब यह नीला आकाश शब्द बोला जा रहा है तो नीला क्या है, विशेषण, और आकाश क्या है, विशेष्य, क्योंकि आकाश कैसा है, नीला है, आकाश की विशेषता, विशिष्ट आकाश बताया जा रहा है, कभी नीला नहीं भी नहीं होता है, ऐसे सुबह शाम होता है वो लाल लाल होता है, थोड़ा बादल होते हैं तो काला काला भी हो जाता है, स्लेटिया हो जाता है, रात्रि में काला भी हो जाता है, तो नीला आकाश यहां धर्म विशिष्ट धर्मी को कहा जाता है, नीला धर्म है और उसको जब विशेषण बनाया जाता है, धर्म को जब विशेषण बनाया जाता है तो कहते हैं धर्म विशिष्ट, कौन है, धर्मी, धर्मी को कह रहे हैं धर्म विशिष्ट धर्मी। और उल्टा भी कौन सा ब्लू चाहिए, ब्लू चाहिए स्काई ब्लू, कोई कहते हैं नेवी ब्लू, कोई कहे कि डार्क ब्लू, या और भी कोई हो सकता है, ऐसे अलग अलग विशेषण देते हैं, कौन सा आकाश वाला नीला, विद्यालय में वस्त्र पहनते हैं जो उसमें वो खाकी नीचे वाला होता है ऊपर वाला नीला एक बहुत प्रचलन में है, वो आकाश वाला नीला होता है तो उसको स्काई ब्लू बोलते हैं। तो यहां जब कहा जाएगा, अब आकाश को नहीं कह रहे, आकाश वाले नीले को कह रहे, कौन सा नीला, कैसा नीला, आकाश जैसा नीला। अब आकाश यहां विशेषण बन रहा है, किसका, नीलेपन का, आकाश यहां विशेषण है और नीला विशेष्य बन गया, तो इस स्थिति को कहते हैं धर्मी विशिष्ट धर्म, धर्मी विशिष्ट धर्म। पहले था नीला आकाश, वहां धर्म विशिष्ट धर्मी, धर्म विशिष्ट धर्मी, और जहां कहेंगे आकाश जैसा नीलापन या ऐसा तो कहेंगे धर्मी विशिष्ट धर्म। दोनों तरह से बात हुई। अब ये कि ये बात यहां पर प्रतिज्ञा के अंदर बताना चाहते हैं, तो इसलिए कहा साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है, धर्मी विशिष्टो वा धर्मः, धर्मी जहां पर विशेषण बन रहा हो और धर्म जहां पर विशेष्य बन रहा हो, ऐसा कथन हो सकता है कि उसका उदाहरण क्या दिया, शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व, अनित्यत्व किसका, अनित्यत्व शब्द का, अनित्यत्व, अनित्यत्व किसका, शरीर का, शरीरस्य अनित्यत्वम, सृष्टे है अनित्यत्वम, सृष्टि का अनित्यत्व, घर का अनित्यत्व, सांसारिक भोगों का अनित्यत्व, अनित्यत्व कहीं भी लग सकता है, बहुत जगह लगेगा, लेकिन कौन सा अनित्यत्व, शब्द का अनित्यत्व। तो अनित्यत्व को बताने के लिए एक विशेषण जोड़ दिया गया, शब्द, शब्दस्य अनित्यत्वम। जब हम कहेंगे शब्दस्य अनित्यत्वम, ये भी साध्य है, क्या साध्यम च द्विविधम, हम दो ढंग से साध्य को बोल सकते हैं, शब्द से अनित्यत्वम अस्ति, शब्द का अनित्यत्व है, एक बात हो गई। आगे देखिए, धर्म विशिष्टो वा धर्मी, धर्म विशिष्ट धर्मी भी होता है, धर्म जहां पर विशेषण बन रहा हो और धर्मी जहां विशेष्य बन रहा हो, जैसे अनित्यः शब्दः जो हम उदाहरण ले रहे थे, प्रतिज्ञा ले रहे थे, अनित्यः शब्दः यहां पर विशेषण कौन है, अनित्य ये विशेषण है, और अनित्य ये धर्म है या धर्मी है, अनित्य अनित्य धर्म है या धर्मी है, आत्मा जी धर्म कह कैसे पूछो अच्छा, और शब्द ये धर्म है या धर्मी, भास्कर जी धर्मी, धर्मी है या धर्म, आत्मन जी आत्मवीर जी धर्मी है। अच्छा, तो जब मैं कहूं मेरे को उदाहरण दो, धर्म विशिष्ट धर्मी, किसका उदाहरण देंगे, धर्म विशिष्ट धर्मी, इसका उदाहरण देंगे सत्यव्रत जी, धर्म विशिष्ट धर्मी नीला आकाश, और कोई उदाहरण देंगे रविशंकर जी, नया भी खोज सकते हो और यहां वाला भी खोज सकते हो, जो अभी चल रहा है वो भी खोज सकते हो, अनित्य शरीर, ये किस तरह का है, ये धर्म विशिष्ट धर्मी या धर्मी विशिष्ट धर्म, अनित्य शरीर धर्म विशिष्ट धर्मी, ठीक है। अब आपको बताना है धर्मी विशिष्ट धर्म, क्या बताना है, धर्मी विशिष्ट धर्म, तेजेंद्र जी उदाहरण बताओ, शब्दस्य अनित्यत्वम, आप जब पूरा संस्कृत का बोल रहे हो तो क्या बोलोगे, शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्दस्य अनित्यत्वम, उत्तम जी बताएंगे क्या बताना है, धर्मी विशिष्ट धर्म, उदाहरण कोई भी सरल सा, जो भी आपको उदाहरण आता हो, जो हमने बोला हो या वो भी ले सकते हो, आकाश का नीलापन, ठीक है। अच्छा संतोष जी, और कोई उदाहरण, धर्मी विशिष्ट धर्म है, पट का ये पटल है, इसकी सफेदी, ये कौन सा सफेद, ये वाला सफेद, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। साध्य दोनों तरह से हो सकता है, यहां कौन सा है वो आगे बताएंगे, लेकिन दोनों तरह से हो सकता है। आगे, यह उत्तरम तद ग्रहणे न गृह्यते इति, ये जो तत् शब्द था, तत् कौन सा, तस्य धर्म, तत् धर्म में जो तत् शब्द था, तत् शब्द था, उस तत् शब्द से कौन सा किसका ग्रहण होगा, तत् इति तो तस्य, तस्य इति तो धर्मस्य नहीं साध्यस्य, तत् का मतलब तस्य, तस्य का मतलब साध्यस्य, लेकिन वो कौन सा साध्य, ये साध्य तो दो तरह के हैं, तो यहां पर कहा यह उत्तरम, बाद वाला, बाद वाला कौन सा है, धर्म विशिष्ट धर्मी अनित्य शब्द, ये उत्तर वाला तद ग्रहणे न, तत् शब्द से, तत् के ग्रहण से गृह्यते गृहित होता है। दोनों में क्या अंतर है, अनित्य शब्द यहां पर शब्द रचना, वाक्य रचना की दृष्टि से किसको कहा जा रहा है, अनित्यत्व को कहा जा रहा है या शब्द को कहा जा रहा है, ध्यान दो, अब अलग ढंग से बात चल रही है, देखो दो तरह हमने देखा था, ध्यान देना इस बिंदु पे भी, और खासतौर से जो व्याकरण नहीं पढ़े हैं वो अधिक ध्यान देना इस बात पे, समझ होनी चाहिए। दो बातें हमने बोली थी, एक तो था धर्म विशिष्ट धर्मी, जैसे अनित्यः शब्दः, दूसरा बोला था धर्मी विशिष्ट धर्म शब्दस्य अनित्यत्वम्। अब इनमें देखो, जब हम धर्म विशिष्ट धर्मी ये बोल रहे हैं तो हम धर्म को कहना चाहते हैं या धर्मी को कहना चाहते हैं? नहीं, शब्द तो दोनों बोले हैं हमने, धर्म भी, धर्मवाचक शब्द भी बोला है और धर्मीवाचक शब्द भी बोला है, जैसे अनित्यः शब्दः। अब ध्यान क्या देना है कि इसको कहते हुए हम धर्म को कहना चाहते हैं या धर्मी को कहना चाहते हैं? अब जैसा आपका भाषा का ज्ञान है उससे भी आपको पता लगेगा, इसलिए मैं आगे होके नहीं बता रहा हूं। सोमदेव जी, किसको? ठीक है, ध्यान दो, देखो काला सा देखो नहीं, दोनों हैं, उसका निषेध नहीं है। देखो आप, देखो केले लेके आए, कौन से? तितलीदार केले लेके आए, तितलीदार केले लेके आए, चितकीदार कह लो या तो चितकीदार, दानेदार केले लेके आए। तो जब दानेदार केले बोला जा रहा है तो दानेदार को बताना होता है या केले को बताना होता है? हैं? अच्छा चलो, उस तरह मत छोड़ो, वो उद्देश्य विधेय के से भिन्नता होती है, आप दूसरे ढंग से देखो, आपको उस तरह आ जाएगा। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, उनमें से प्रधान कौन होता है? विशेष्य या विशेषण? क्यों, प्रधान कौन होता है? सत्येंद्र जी, विशेषण और विशेष्य में प्रधान कौन होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, आनंद स्वरूप परमात्मा, आनंद परमात्मा, तो आनंद तो हो गया विशेषण, विशेषण हो गया आनंद, और परमात्मा विशेष्य हो गया, तो दोनों में से कौन प्रधान है? परमात्मा मुख्य है या उसका वो आनंद मुख्य है? उसका परमात्मा मुख्य है। क्यों? क्योंकि आनंद परमात्मा में रह रहा है। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, जो विशेषण होगा यानी जो ये क्या कहलाता है, वो होता है आश्रित, और जो विशेष्य होता है वो आश्रय होता है। एक सामान्य ढंग से बोल रहा हूं, ये सब जगह नहीं घटेगा, यहां पर घटेगा। तो जब हम विशेषण और विशेष्य दो चीजें बोलते हैं तब हमेशा हम विशेष्य को कहना चाहते हैं, विशेष्य को कहने के लिए विशेषण को लाते हैं। किसी को कहें संतोष जी को बुला के रहो, कौन से संतोष जी, कौन से संतोष जी, तो इनके कुछ आकार प्रकार को बताएंगे कि जो बिल्कुल सीधे बैठते हैं, हैं? बोल सकते हैं ना, तो और तो कोई इक्का दुक्का कोई बैठता है, लेकिन बिल्कुल सीधे और स्थिर कौन बैठते हैं? संतोष जी बैठते हैं। बोलो जो सीधे बैठे हुए होंगे उनको तो उसमें भ्रांति हो सकती है, रविशंकर जी भी बैठते हैं सीधे, तो उसमें कहेंगे कि जो चश्मा नहीं लगाते हैं, लेकिन ठीक है, सीधे बैठे हुए होंगे और चश्मा जो नहीं लगाते वो कौन है? संतोष जी है। अब इनकी विशेषता को बताना मुख्य है या व्यक्ति को बताना मुख्य है? विशेष्य कौन है? संतोष जी विशेष्य है, और विशेषण कौन है? उसके जो भी हम लक्षण बता रहे हैं, ठीक है, और मान लो विजय जी को पकड़ना हो, पकड़वाना हो, तो अब कोई लाल बोल रहा है, कोई पीले बोल रहा है, ये लाल है या पीले हैं? ये लाल पीले होते हैं क्या? अभी तो पीले हैं, इनको देखा है कभी लाल पीला होते हुए? ये तो केसरिया रहते हैं, देखो इनको पकड़वाना हो तो कैसे करेंगे? तो विशेषण को जब हम प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? जो विशेष्य है। अब ये विजय जी विशेष्य हैं और इनके कपड़े विशेषण है, संकेतक है, हम विशेष्य को पकड़ना चाहते हैं, उसको जनाना चाहते हैं। जब भी विशेषण और विशेष्य दोनों का प्रयोग होगा, जो विशेष्य होगा उसको बताया जाता है विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा विशेष्य को बताया जाता है। तो जब धर्म विशिष्ट धर्मी होगा तो धर्म के द्वारा धर्मी को बताया जा रहा होता है, धर्म के द्वारा धर्मी को बताया जा रहा होता है। तो धर्म विशिष्ट धर्मी का क्या उदाहरण है सोमदेव जी? अनित्य शब्द। तो यहां किसको बताया जा रहा है? शब्द को। शब्द क्या है? विशेष्य है, धर्मी है, विशेष्य है, विशेष्य को बताया जाता है। ठीक है, तो अनित्य शब्द इसमें किसको बताया जाएगा? शब्द को बताया जा रहा है। इस वाक्य रचना को देखो, व्याकरण की दृष्टि से इसमें शब्द ही है, शब्द में अगर लिंग वचन परिवर्तन होगा तो इधर भी परिवर्तन हो जाएगा। उसके विशेष्य विशेषण में विशेष्य के अनुरूप लिंग वचन आदि होते हैं, कारक आदि होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों विशेषण के अनुसार विशेष्य में नहीं हो जाते? क्योंकि विशेष्य प्रधान होता है, उसी को बताने के लिए होता है, उसके अनुरूप ही विशेषण में विभक्ति वचन आदि होंगे। ठीक है, तो अनित्य शब्द इसमें धर्म विशिष्ट धर्मी को कहा गया। तो यहां पर किसको कहा, कहना किसको चाह रहे हैं? शब्द को, धर्मी को, जो विशेष्य है उसको कहना चाह रहे हैं। विशेष्य यदि धर्म हो, उलट जाए तो शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्दस्य अनित्यत्वम। अब किसको कहना चाह रहा है वो? अनित्यता को कहना चाह रहे हैं। शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व। तो यद्यपि शब्द धर्मी ही है, सदा शब्द धर्मी ही है और अनित्यता उसका धर्म ही है सदा, लेकिन जब धर्मी को तो विशेषण बना दिया जाए और धर्म को विशेष्य बना दिया जाए, तो वो धर्म जो विशेष्य होता है वो ही मुख्य हो जाएगा। उसी को कहने के लिए कह रहे हैं। जब हम स्काई ब्लू बोलेंगे तब आकाश को नहीं कहना चाह रहे, आकाश के नीलेपन को कहना चाह रहे। ठीक है, करेले में कौन सी खटाई डालनी चाहिए? करेले में खटाई डालनी चाहिए ही नहीं? करेले में खटाई, करेले की सब्जी में खटाई डलवी जो ही है ना, थी होनी चाहिए ना। तो किसकी खटाई डलनी चाहिए? नींबू की खटाई, आम की खटाई, इमली की खटाई, कौन सी खटाई? इमली की खटाई डलनी चाहिए। तो अभी ये जब शब्द हम बोलते हैं तो हम इमली को कहना चाह रहे हैं या इमली की खटाई को बोलना चाह रहे हैं? खटाई को। कौन सी खटाई? इमली की खटाई, नींबू की खटाई, या टार्टरिक मानो, और कोई कैरी डालो, अमचूर डालो, जो भी कुछ डालो। जब हम खट्टेपन को बोलना चाह रहे हैं, खट्टापन बहुत तरह का होता है, और कोकम का भी होता है, जो सांभर वगैरह में जो डालते हैं, वो काला काला सा एक डालते हैं ना, फल आता है, खट्टा खट्टा होता है वो, है? इसके स्मरण मात्र से रोम हर्ष हो गया है। तो ऐसे जब हम यू कहेंगे ये खटाई, कौन सी खटाई? इसकी खटाई। तो यहां धर्म को विशेष्य बना दिया गया है, और जो धर्मी था, इमली, नींबू आदि जो धर्मी थे, उसको विशेषण बना दिया गया है। तो जब धर्म को विशेष्य बना दिया जाता है, धर्मी को विशेषण बना दिया जाता है, ऐसे वाक्य में किसको कहने के लिए वचन होगा? वो शब्दस्य अनित्यत्वम, धर्म को कहने के लिए, धर्मी को कहने के लिए, हैं? धर्म को कहने के लिए। तो वाक्य धर्म को कहता है या धर्मी को कहता है? वाक्य धर्म को कहने के लिए बोला जाता है या धर्मी को कहने के लिए बोला जाता है? दिलीप जी, दोनों को बोला जाता है। तो वाक्य किसको कहने के लिए बोला जाता है? इसका अगर एक कहना हो, यहां तो दोनों में हो रहा है, धर्म और धर्मी, यदि एक कहना हो कि इसको इसको कहने के लिए करना है, तो बोलो, आप ही बोलो। हाँ, आप ही बोलो, धर्मी को कहने उन्होंने तो कहा ना धर्मी, और वो दोनों को कहा जा सकता है। वाक्य धर्म को भी कह सकता है, धर्मी को भी कह सकता है, ये बात ठीक है ना? तो जब मैं कह रहा हूं कि वाक्य किसी एक को कहता है, तो आप फिर धर्मी बोल रहे हो। किसी एक को बताना है, कौन बोलेगा? दिलीप जी, धर्मी। आत्मन जी, धर्मी। लोकेश जी, धर्मी। वो तो एक और दोनों तो हो रहा है, और किसी एक को, एक को आपको उत्तर देना है। एक आत्मीर जी, विशेष्य को। देखो आत्मीर जी कई बार बहुत अच्छी पकड़ते हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। वाक्य किसको बोलता है? हमेशा विशेष्य को। अब वो विशेष्य चाहे धर्म हो चाहे धर्मी हो, धर्म और धर्मी का जब पूछेंगे तब तो ये होगा, नहीं धर्मी को भी कहता है धर्म को भी कहता है, लेकिन जब मैं को किस एक को बोलता है तो क्या आप बोलते हैं? अभी ये चर्चा यही तो चल रही थी, इस चर्चा में इस रूप में आपके सामने बात नहीं रखी गई, लेकिन आपने बात पकड़ी है नहीं पकड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा अलग ढंग से नई तरह से आपको लगा कि कुछ पूछ रहे हैं। चीज वही है, आप जानते हैं। तो वाक्य किसको कहता है? विशेष्य को कहता है। एक मिनट रुकिए। वाक्य विशेष्य को कहता है, ये बात स्पष्ट हो गई। वो विशेष्य धर्म हो चाहे धर्मी हो, नहीं ये बात नहीं है, ये इसको व्याप्ति को तोड़ दो। धर्मी ही विशेष्य होता है ऐसा नहीं। ये जो भी बहुत सारे उदाहरण नहीं दिए थे, जहां धर्मी विशेषण हो जाता है तो बदलता है, तो फिर वहीं क्यों अटके हुए हो? अर्थात धर्म भी विशेष्य बनता है ना, तो आपका ये वचन अब गलत हो जाएगा। आपने जो ये इस तरह से कथन कर दिया कि धर्मी विशेष्य होता है, धर्मी ही विशेष्य होता है, धर्मी भी विशेष्य होता है, लेकिन धर्मी ही विशेष्य होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि धर्म भी विशेष्य होता है। उदाहरण दो, धर्म कहां विशेष्य होता है? आकाश का नीलापन। तो अब आप इसमें आकाश के नीलेपन में आकाश को कहना चाहते हो, नीलेपन को कहना चाहते हो? नीलेपन को कहना चाहते हो, वो विशेष्य है। तो धर्म भी विशेष्य होता है। वाक्य बिल्कुल तोल के बोलोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा, नहीं तो। तो जिसको कहा जाता है वाक्य में जिसको कहा जाता है वो साध्य बनेगा। वाक्य में जिसको कहा जा रहा है वो साध्य बनेगा। यहां अभी जो चर्चा चल रही है उसको मैं समझाना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा दो प्रकार का साध्य होता है, साध्यम च द्विविधम। धर्मी विशिष्टो वा धर्मः शब्दस्य नित्यत्वम्, धर्म विशिष्टो वा धर्मी अनित्यः शब्दः इति। तो जब दोनों ही साध्य हो सकते हैं तो दोनों ही लिए जा सकते थे, पर यह कह रहे नहीं, यहां बाद वाला ही लिया जाएगा। तो बाद वाला कौन है? अनित्यः शब्दः, धर्म विशिष्ट धर्मी। यहां अनित्य को कहा जा रहा है या शब्द को कहा जा रहा है? शब्द को कहा जा रहा है। तो तद के ग्रहण से किसका ग्रहण होगा? तद धर्म भावी, तत् मतलब साध्य, साध्य मतलब शब्द। अनित्य फिर क्यों ले आए? साध्य चूंकि हम दूसरे ढंग से जो हम पहले देख रहे थे, साध्य धर्म कौन सा है, तो अनित्य है, अनित्यत्व को सिद्ध करना चाहता है। ये प्रतिज्ञा आदि जो लिखे हैं पंचावय, वो शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करना चाह रहा है, उस दृष्टि से वो साध्य है। लेकिन एक वो भी आपको बताया था कि साध्य पूरा का पूरा प्रतिज्ञा जो है ये भी साध्य है एक दृष्टि से, वो भी कथन चलेगा, उस तरह भी हमें देखना होता है अनेक जगह। यहां तद धर्म भावी, इस शब्द में जो तत् शब्द है इसका क्या ग्रहण कर रहे हैं उसकी विवेचना इन्होंने की है। तत् का मतलब तस्य धर्म, तत् धर्म, तस्य इति साध्यस्य। साध्य कौन सा? साध्य दो प्रकार के होते हैं, धर्मी विशिष्ट धर्म और धर्म विशिष्ट धर्मी। यहां कौन सा है? धर्म विशिष्ट धर्मी। तो साध्य धर्म है या धर्मी है? यहां पर साध्य, यहां पर धर्म है या धर्मी? धर्मी। तो अब जब तत् धर्म भावी, यहां तत् शब्द से किसका ग्रहण होगा? धर्मी। साध्य मतलब धर्मी यानी कि शब्द, ऐसे इन्होंने अर्थ निकाला है कि यहां तत् शब्द का क्या अर्थ होगा, क्यों होगा, उसके लिए एक हेतु भी देंगे। तद धर्म को हम वह धर्म भी कह सकते थे, तस्य धर्म विग्रह ना करके, वही धर्म भी है, वही है, उसी को वो भी हम कह सकते थे विग्रह। लेकिन क्यों तस्य धर्म अर्थ किया इन्होंने, और तस्य का अर्थ फिर ये धर्म विशिष्ट धर्मी क्यों किया, ये क्यों किया, उसके लिए आगे कारण देखिए। कस्मात पृथक धर्म वचनात्, सूत्र में धर्म शब्द अलग से पढ़ा गया है, इसलिए तत् धर्म भावी। यदि तत् शब्द से, देखो सूत्र को, आप सूत्र पे आ जाओ अभी, साध्य साधर्म्यात्, साध्य के साधर्म्य से, तो तत् शब्द का मतलब साध्य ही लेंगे ना, वाक्य रचना में साध्य साधर्म्यात तत् धर्म भावी। तत् मतलब साध्य, और साध्य क्या होता है यहां पर, अनित्य। अनित्य हम ले लगेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, तत् धर्म। बोले धर्म ये अनित्य धर्म है और शब्द धर्मी है, अनित्य जो है ये तो है धर्म और शब्द है धर्मी। तो तत् धर्म में धर्म शब्द तो सूत्र में पढ़ ही दिया गया है, इसलिए तत् शब्द से धर्म का शब्द का ग्रहण नहीं कर सकते, तत् का मतलब धर्मी ही लिया जाएगा। तत् शब्द से साध्य का निर्देश हो रहा है, साध्य धर्म और धर्मी दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है, तो यहां तत् का मतलब धर्मी ही क्यों लें। तो बोला है धर्म शब्द ग्रहणात्, सूत्र में धर्म शब्द साक्षात पढ़ा है, इसलिए तत् का मतलब अब हम धर्म नहीं ले सकते, धर्मी ही लेना होगा। और धर्मी कैसे साध्य है, क्योंकि धर्म विशिष्ट धर्मी को कहा जा रहा है, वो वाला वाक्य यहां पर लिया जाएगा। इसको दूसरे ढंग से कहेंगे, न्याय लगाएंगे तो गो बलिवर्द न्याय, गो बलिवर्द न्याय। गो शब्द है गाय, गो शब्द, गो शब्द पुंगो भी होता है और स्त्री को भी होता है। गाय जब गो शब्द बोलेंगे संस्कृत में, उसे पुंगो का भी ग्रहण होता है और स्त्री गो का भी ग्रहण होता है। और अगर किसी ने गो बलिवर्द, बलिवर्द कहते हैं बैल को, अगर गो और बलिवर्द दोनों शब्द पढ़े हुए हों, तो अब गो शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा, बैल का। बलिवर्द तो बलिवर्द से तो बैल आ गया, तो अब गो शब्द से क्या, स्त्री गो का ही ग्रहण किया जाएगा। ये इसे कहते हैं गो बलिवर्द न्याय, ठीक है। तो यहां तत् शब्द से दोनों का ग्रहण हो सकता था, धर्म का भी और धर्मी का भी। चूंकि धर्म शब्द अलग से पढ़ दिया गया, इसलिए तत् शब्द से अब धर्म का ग्रहण नहीं होगा, धर्मी का ही ग्रहण होगा। इसलिए साध्य शब्द धर्म विशिष्ट धर्मी, ये जो दूसरा वाला साध्य है वो यहां पर लिया जाएगा। सूत्र को खोला इन्होंने, क्यों यही अर्थ लेंगे, वाक्य की विवेचना की गई। आगे तो पृथक धर्म वचनात्, सूत्र में, सूत्र में पृथक धर्म कथन होने से आगे देखें, तस्य धर्म तद धर्म। अब तस्य तद धर्म को और खोल रहे हैं, तस्य धर्म तद धर्म, तस्य भाव तद धर्म भाव, तस्य अर्थात तद धर्म से भाव, तस्य मतलब तद धर्म से। देखो तस्य धर्म तद धर्म एक बात हो गई, अब ये जो तत् धर्म को तस्य शब्द से कह रहे हैं, तस्य कस्य तद धर्म से, तद धर्म से भाव तद धर्म भाव, अल्प विराम स यस्मिन दृष्टान्ते वर्तते स दृष्टान्तः। ये जिस दृष्टांत में होता है, साध्य का धर्म, साध्य मतलब शब्द यानी पक्ष, पक्ष का धर्म जिसमें होता है वह दृष्टांत कहलाता है, ठीक है। हम दृष्टांत वो ही ले सकते हैं जो साध्य का धर्म जिसमें हो, मनमाना कुछ यूं ही उठा करके नहीं ले आएंगे, उठा के लाएंगे तो वो दृष्टांत ही नहीं कहलाएगा, उसी में ही साम्यता नहीं है, एकदम खंडित हो जाएगा वो। आगे साध्य साधर्म्यात, साध्य के साधर्म्य से, साध्य का साधर्म्य क्या है, क्या है वो, तो उसके लिए कहा उत्पत्ति धर्मकत्वात्। ये उत्पत्ति धर्मकत्व से साध्य के साधर्म्य को कह रहे हैं, साध्य से साधर्म्य, साध्य वहां पर भी उत्पत्ति धर्मकत्व है शब्द में भी और यहां पर भी है, साध्य साधर्म्यात अर्थात उत्पत्ति धर्मकत्वात्। तद धर्म भावी भवति, उस धर्म को हुआने वाला होता है, उसके धर्म को हुआने वाला होता है, एक अर्थ बोल रहा हूं, उसके धर्म को मतलब उसके किसके शब्द के, तत्का तस्य का अर्थ लिया ना, धर्म विशिष्ट धर्मी, तस्य मतलब पक्ष से, उस पक्ष के धर्म को हुआने वाला, किस धर्म को हुआने वाला, अनित्य धर्म को हुआने वाला। साध्य से सदा साधर्म्य किसका है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, साध्य से समान धर्म वाला होता हुआ दृष्टांत उसके धर्म को, साध्य के धर्म को हुआने वाला होता है यानी सिद्ध करने वाला होता है, कौन, अनित्य को, अनित्य को उसमें सिद्ध करने वाला होता है। साध्य साधर्म्यात तद धर्म भावी दृष्टांतः उदाहरणम्। भावी का मतलब हुआने वाला, एक अर्थ है ये। दूसरा अर्थ भी मैं जो बोल रहा था, कुछ टीकाकार इसको यूं कहते हैं, उस धर्म के होने वाला, साध्य के साधर्म्य से, उत्पत्ति साधर्म्यात, तद धर्म भावी, उसके धर्म को होने वाला अनित्य शब्द धर्म भी इसमें दृष्टांत में है, उसे उदाहरण कहते हैं। इस ढंग से भी एक व्याख्या है, दोनों तरह से व्याख्या की जाती है, लेकिन जो पहले वाली व्याख्या है वो अधिक संगत है। दृष्टांत कैसा होता है, उदाहरण कैसा होता है, साध्य के धर्म की समानता रखता है और साध्य के एक धर्म को उसमें हुआने वाला, सिद्ध करने वाला होता है भावी। तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। आपको मैंने कहा कि बोलिए, आपका हाथ मैंने देख लिया था, आपका हाथ मैंने देख लिया था, बताएंगे अभी, रुको। तस्य धर्मस तद्धर्म तस्य भावस तद्धर्म भाव स यस्मिन दृष्टांते वर्तते स दृष्टांतः। कैसा होता है वो, साध्य साधर्म्यात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् तद्धर्म भावी भवति। सच उदाहरणम इष्यते, ऐसा उदाहरण यहां पर इष्ट होता है। उदाहरण कौन सा होगा, जो ऐसा कर सके उसे ही उदाहरण रूप में हमें लेना है। यदि उदाहरण लेते समय हमने इसमें चूक कर दी, ये जो बात अभी बताई गई इसमें चूक कर दी, तो हमारा दृष्टांत खंडित कर देगा वो सामने वाला। उदाहरण कौन सा लिया जाएगा उसमें बस यही सावधानी रखनी पड़ती है। मोटे तौर पे हम कह देते हैं कि हमारे जो साध्य है उसमें साधन साध्य दोनों, साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों जिसमें हो वो दृष्टांत होता है। ठीक है, इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा सरल है, लेकिन जिस ढंग से यहां पर कहा गया वो भी एक तरीका है कहने का, दृष्टांत किसे कहते हैं। हाँ अब पूछो जी, जो दूसरा अर्थ बताए थे, जैसे एक तो अर्थ बताए थे कि जैसे जो साधन में जो धर्म है, और साधन में भी जैसे दो धर्म में, एक धर्म साधन में भी है साधन में भी है, और जो उससे साध्य साधन में है, ये शब्द आप गलत बोल रहे हो, पक्ष में और सपक्ष में, पक्ष और सपक्ष, उदाहरण वाला जो होगा उसको सपक्ष कहेंगे स्थाली को। जो धर्म पक्ष में है यानी शब्द में है, कौन सा, उत्पत्ति धर्म कत्वात, वही धर्म स्थाली में यानी सपक्ष में भी है, वो भी उत्पत्ति धर्म वाली है। और स्थाली में एक धर्म ऐसा है, कौन सा, अनित्यत्व, वो इस अनित्यत्व धर्म को पक्ष में यानी शब्द में सिद्ध करने वाला होता है, सिद्ध करने में सहायता करता है। यदि दृष्टांत उदाहरण ना हो तो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते हम, तो ये उसमें हुआने वाला होता है। ये है पहला अर्थ, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ, साध्य के समान धर्म वाला, साध्य में कौन से धर्म है, अनित्यत्व और उत्पत्ति, उत्पत्ति धर्म तो दोनों है, उसके होने वाला यानी उदाहरण में भी ये दोनों होते हैं, स्वयं में होते हैं। तद धर्म भावी, साध्य के धर्म को होने वाला, जिसमें वो होते हैं अपने आप में होने वाला, उसे उदाहरण कहते हैं। साध्य में जो दो धर्म है यानी शब्द में, वो धर्म भी जब दृष्टांत, जिस दृष्टांत में होते हैं उसको उदाहरण कहते हैं। ऐसा दृष्टांत जिसमें साध्य वाले दोनों धर्म हो उसे उदाहरण कहते हैं। वो दूसरे को सिद्ध करना है, बोलने वाला तो दोनों जानता है, जो पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है वो तो शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व दोनों जानता है। उसको जब दृष्टांत खोजना है, उदाहरण खोजना है, तो कौन सा दृष्टांत लेना चाहिए उसको, उसे उदाहरण प्रस्तुत करना है तो कौन सा दृष्टांत लेगा, जिस दृष्टांत में साधन और साध्य दोनों धर्म मिल रहे हों उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। इस दृष्टि से आप देखो तो साध्य के जो दो धर्म है उसकी समानता दृष्टांत में भी होगी, वो उदाहरण बन जाएगा। ये एक अलग ढंग की व्याख्या हो गई, ये दूसरी व्याख्या है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं पहले वाली व्याख्या अधिक संगत है, आप उस तरह भी चल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी व्याख्या करते हैं, ठीक है उस तरह भी चलाओ तो चला लो, आपत्ति उसमें भी नहीं है, उसमें घट जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर ये साधन साध्य धर्म है, इसकी दृष्टि से खोल रहे हैं, तत्र यद उत्पद्यते तत् उत्पत्ति धर्मकम्। उत्पत्ति धर्मकत कौन है यद उत्पद्यते, जो उत्पन्न होता है वो उत्पत्ति धर्म वाला होता है, इसको खोल दिया। और जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है उसका स्वरूप क्या होता है, तो तच्च भूत्वा न भवति, वो उत्पन्न होकर के कभी नहीं होता है, नहीं रह जाता है बाद में। तत् भूत्वा, तच्च भूत्वा न भवति, न भवति को खोल दिया, आत्मानम जहाति, अपने को छोड़ देता है, वो वस्तु अपने को छोड़ देती है। अब उसको कहे कि छोड़ने वाला कौन है, छूटने वाला कौन है, बस वो वस्तु जैसे जीर्ण शीर्ण हो गई, घड़ा जीर्ण शीर्ण होके टूट गया, महल टूट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो जैसे उसने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, आत्माना मतलब आत्म स्वरूपम जहाती त्यजति, छोड़ देता है वो। जब वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ देती है, जब तक वो वस्तु है तब तक अपने स्वरूप को जैसे उसने धारण कर रखा है, जब वो अपने स्वरूप को छोड़ देती है, एक भाषा का प्रयोग है, यानी आत्मानम जहाती, इसी को यही बात है। न भवती का मतलब है आत्मानम जहाती, इसी को आगे खोला निरुद्धते, वो नष्ट हो जाती है, इति अनित्यम, इसलिए वो अनित्य है। जो उत्पन्न होता है वो एक समय आता है अपने स्वरूप को छोड़ देती है, जो उत्पन्न होती है वो एक समय अपने स्वरूप को छोड़ देती है, इससे सिद्ध होता है कि वो अनित्य, सदा नहीं रहने वाली है वो। एवं उत्पत्ति धर्मकम साधनम अनित्यत्वम साध्यम, इस प्रकार से उत्पत्ति धर्मकत्व तो हो गया साधन और अनित्यत्व हो गया साध्य, इस साधन साध्य को स्पष्ट कर दिया। सो अयम एकस्मिन् द्वयोः धर्मयोः साध्य साधन भाव, तो इस प्रकार यह एक में द्वयोः धर्मयोः, दोनों धर्मों का साध्य साधन भाव, साध्य और साधन के रूप में होना, देखना परस्पर साध्य साधन भाव होना, इसके साधर्म्यात, साधर्म्य से, समानता से व्यवस्थित उपलब्ध थे, वो बिल्कुल नियत रूप में हमें उपलब्ध होता है। तम उसको, उसको किसको, उस साध्य साधन भाव को, नहीं दृष्टांत नहीं, उस साध्य साधन भाव को, उन दोनों धर्मों का जो साध्य साधन भाव है उसको, तम उस साध्य साधन भाव को दृष्टांते उपलब्धमान, दृष्टांत में भी उपलब्ध होता हुआ, प्राप्त करता हुआ, देखता हुआ, जानता हुआ, शब्दे अपि अनुमिनोति, फिर उसको शब्द में भी अनुमान करने लग जाता है कि नहीं शब्द भी इसी तरह अनित्य है। शब्दोपि उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः, शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, स्थाल्यादिवदिति, स्थाल्यादि के समान। अब उदाहरण का निर्वचन कर रहे हैं, उदाह्रियते अनेन धर्मयोः साध्य साधन भाव इति उदाहरणम्। उत आहरी, उत ऊपर, आ समन्तात, हरी मतलब हरण करना, उदाहरण, उदाहरण क्या होता है, वो उपसंग्रहित कर देता है, क्या कर देता है, उदाह्रियते, उत आह्रियते लिए आता है, क्या, जिसके द्वारा धर्मयोः, धर्मों का, दो धर्मों का क्या, साध्य साधन भाव, दो धर्मों का साध्य साधन भाव जिसके द्वारा ले आया जाता है, सिद्ध कर दिया जाता है, उसे उदाहरण कहते हैं। हम साध्य साधन भाव मान के चल रहे हैं, लेकिन ये साध्य साधन भाव दोनों में है या नहीं है, इसको कौन लेकर के आता है, उदाहरण लेकर के आता है। दो धर्मों में, किन्हीं दो धर्मों में साध्य साधन भाव है या नहीं, इसको लाकर कौन लेकर के आता है, यहां पर कौन प्रमाणित करता है, उदाहरण प्रमाणित करता है। उदाहरण नहीं दिया तो साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। हम कहते रहे कि ये प्रतिज्ञा है और ये हेतु है, दोनों का साध्य साधन भाव, प्रतिज्ञा और हेतु को जो प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब है कि एक को साध्य धर्म बना रहा है, एक को साधन धर्म बना रहा है, लेकिन ये साध्य साधन भाव ले किसके द्वारा आया जाता है, कौन लेकर के आता है वार्तालाप में, उदाहरण लेकर के आता है। तो इसलिए कहा उदाह्रियते अनेन, जिसके द्वारा, धर्मयो साध्य साधन भाव इति उदाहरणम, अनवर्थता है इसके उदाहरण। देखिए यहां दृष्टांत अलग किसी भी तरह से हो सकता है, दृष्टांत उपमा के अंदर भी वहां पर प्रयोग किया जाता है, वैसे पर्याय रूप में भी बोला जाता है, जो दृष्टांत होता है वही उदाहरण होता है, लेकिन जो जिस दृष्टांत में साध्य साधन भाव दोनों होता है, दोनों धर्म मिलते हैं उसके साध्य के साधन में से, वो उदाहरण कहलाता है। एक ही बात है, वैसे उसी बात है, आप कई बार दोनों बोल दें, लेकिन यहां पंचावय में उदाहरण शब्द प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं होगा, अगर तत्धर्म भाविता न हो तो वो इस पंचावयव का उदाहरण नहीं बनेगा, किसी और का बन सकता है। दुनिया की हर चीज दृष्टांत हो सकती है, उदाहरण हो सकती है किसी के लिए, किसी चीज को समझाने के लिए कोई दृष्टांत हो सकती है, किसी के लिए कोई हो सकती है, किसी को भी ले लो आप। जितनी अनित्य चीजें हैं और हैं वो अलग अलग चीजों के लिए होती हैं, लेकिन यहां हमें कौन सा दृष्टांत लाना है जो कि हमें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है पंचावयव में, वो होना चाहिए साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी, ये घटना चाहिए उसमें। नहीं तो कोई भी ला करके आप उदाहरण दे दो उससे नहीं चलेगा, खंडित होगा वो, ये अनिवार्यता है, इसलिए लक्षण में ही दे दिया गया। आगे देखिए इसको और देख लीजिए, 37वां सूत्र है, तद विपर्ययात्वा विपरीतम, उसके विपर्य से विपरीत भी दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। किसके विपरीत होने से? साध्य के विपरीत। हाँ, साध्य साधर्म्य की जगह साध्य वैधर्म्यात्, क्योंकि दोनों तरह से होता है। यहां पर हम पीछे जैसे देख चुके हैं भाष्य, देखे दृष्टांत उदाहरणम इति प्रकृतम, दृष्टांत उदाहरणम, ये पिछले सूत्र से यूं का तू आ जाएगा, पिछले सूत्र में दो शब्द हैं वो यहां पर भी आ जाएंगे, जैसे अनुवृत्ति आती है ये प्रकृत है यानी प्रकरण प्राप्त है। साध्य वैधर्म्यात, साध्य के वैधर्म से, और तद्धर्म भावी ना करके क्या कहा? अतद्धर्म भावी, ध्यान देना, साध्य वैधर्म्यात अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, ये सूत्र बनेगा अन्वय करके, तो तद विपर्ययात वा विपरीतम, साध्य वैधर्म्यात अतद्धर्म भावी, अब तद्धर्म भावी नहीं कह सकते, अतद्धर्म भावी उदाहरणम इति, इसके लिए आगे खोला इन्होंने। अनित्य शब्द प्रतिज्ञा हो गई, हेतु है उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अब विपरीत व्यतिरेक व्याप्ति कर रहे हैं, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम आत्मादि, आत्मा का उदाहरण दे दिया, जो अनुत्पत्ति धर्म को होता है वो नित्य होता है। सो अयम आत्मादिर दृष्टांत, ये जो आत्मादि का दृष्टांत दिया गया वह साध्य वैधर्म्यात, साध्य के वैधर्म से, साध्य का वैधर्म क्या है? अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्। वहां पर साध्य साधर्म्यात के बाद में क्या लिखा था? उत्पत्ति धर्मकत्वात्। यहां साध्य साधर्म्य के बाद में लिखा है, साध्य वैधर्म्यात के बाद में लिखा है अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्। साध्य वैधर्म्यात अर्थात अनुत्पत्ति धर्मकत्वात् अतद्धर्म भावी, जो अतद्धर्म भावी शब्द खोला था, लिखा था पहले, उसको उद्धृत करके अब आगे खोल रहे हैं, इसी को खोलें अतद्धर्म भावी को, क्या? यो असौ साध्यस्य धर्मो अनित्यत्वम्, जो यह साध्य का धर्म अनित्यत्व है, सतस्मिन् न भवति, वो इसमें नहीं होता है। साध्य कौन है? शब्द, शब्द का धर्म यानी अनित्यत्व वो किसमें नहीं है? आत्मा में नहीं है। अतद्धर्म भावी, जो वो तद्धर्म भावी का दो अर्थ किए थे उसमें पहले वाला जो अर्थ था वो क्यों संगत है? क्योंकि यहां भाष्यकार यहां तद्धर्म भावी में अतद्धर्म भावी में अनित्यत्व को ले रहा है, तद्धर्म भावी में हमें अनित्यत्व को ही लेना पड़ेगा, अनित्य को हुआने वाला, वहां सिद्ध करने वाला, ये अंत साक्षी से लगता है कि ये अर्थ हुआना चाहिए, लेकिन ढूंढीराज जी ने वो अर्थ किया है जो दूसरा वाला है। हम क्यों वो पहला वाला ही अर्थ लें? क्योंकि वत्सेन भाष्य यहां तद्धर्म भावी को खोल रहा है, वहां नहीं खोला है उन्होंने इस ढंग से तद्धर्म भावी को, जैसे तस्य साध्य धर्म को तो वहां पर खोला, साध्य साधर्म्य को तो खोला, साध्य साधर्म्यात अर्थात उत्पत्ति धर्मकत्वात्, लेकिन तद्धर्म भावी को वहां पर उन्होंने कुछ खोला नहीं है, लेकिन यहां जिस तरह से खोला है इससे हमें अनुमान होता है वहां भी ऐसा ही अर्थ लिया जाना चाहिए, अनित्य के धर्म को हुआने वाला, जो पहला वाला अर्थ दिया। हाँ, देखो होने वाला, एक तो होने वाला, एक तो करने वाला, एक करवाने वाला, करवाने वाला और करने वाला, दो बात हुई। करने वाला क्या होता है? वो खुद करने वाला होता है, और करवाने वाला क्या होता है? वो दूसरे से, दूसरी जगह कुछ करवा रहा है। होने वाला मतलब खुद होना, होने वाला बस, हाँ, स्वयं होना, अपने में होना, ठीक है, और हुआने वाला मतलब दूसरे में, पकने वाला और पकाने वाला, ठीक है, दूसरे में उस धर्म को लाने वाला। तो ये जो उदाहरण है ये अपने में अनित्यत्व को नहीं ला रहा है, अपने में तो है इसके अनित्यत्व, ये शब्द में अनित्यत्व को हुआने वाला है, सिद्ध करने वाला है। उदाहरण को हम इसीलिए तो लाए थे, साधन और साध्य धर्मों का संबंध, कि साधन धर्म है साध्य धर्म है, इसकी सिद्धि उदाहरण ने की थी, लेकिन इसने अंत तक किया क्या था, प्रयोजन क्या सिद्ध किया था, शब्द के अनित्यत्व को इसने सिद्ध कर दिया कि नहीं शब्द भी अनित्य होगा, शब्द में अनित्यत्व को यह हुआने वाला है। हिंदी में प्रचलन कम है लेकिन उदयवीर जी ने ऐसे ही हुआने वाला ही लिखा है, होने वाला और हुआने वाला, जीमने वाला, जमण वालो है? और जीमण वालो नहीं, हिंदी में तो बोले जीमने वाला और जीमाने वाला, गुजराती में क्या बोलेंगे, जमणवा वालो, एक तो जमवा वालो और एक जमणवा वालो, जम वालो जीवने वाला और जिमाने वाला, खाने वाला और खिलाने वाला, होने वाला हुआने वाला, ऐसे वो हुआना जो होता है वो दूसरे में होगा, ये अनित्यत्व तो दूसरे में शब्द में सिद्ध कर रहा है, इसलिए ऐसा लेंगे, ये ज्यादा संगत अर्थ है इसका। आगे देखिए, तो यहां था हमारा तीसरी पंक्ति के अंत से फिर पढ़ रहा हूं, अत्र आत्मादो दृष्टांते उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात अनित्यत्व, नहीं इससे पहले ही था, यो असौ, यो असौ दूसरी पंक्ति के अंत में, यो असौ साध्यस्य धर्मो अनित्यत्वम स तस्मिन् न भवति इति, साध्य का वो धर्म उसमें नहीं होता है। साध्य कौन है, शब्द, उसका धर्म कौन सा है, अनित्यत्व, वो उसमें नहीं होता है, किसमें, आत्मा में नहीं है, वैधर्म से है ये। आगे अत्र आत्मादौ दृष्टान्ते, आत्मादि इस दृष्टांत में उत्पत्ति धर्म धर्मत्वस्य अभावात, उत्पत्ति धर्म का अभाव होने से अनित्यत्वम न भवति, अनित्यत्व भी नहीं होता है, जो आपको कल बात बताई थी कि इसमें साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म के का अभाव वहां पर देखा जाता है, ऐसी व्याप्ति बनती है। न भवति इति उपलब्धमाना, ये ऐसा उस शब्द में देखा जाता हुआ, शब्दे विपर्ययम् अनुमिनोति, शब्द में विपरीत अनुमान करता है, क्योंकि वैधर्म्य से था इसलिए विपरीत अनुमान करेगा, क्या उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात अनित्यः शब्द इति, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। आगे देखिए, इसी को थोड़ा और ढंग से खोल रहे हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य वाले जो दो हमने दृष्टांत लिए थे दोनों की तुलना करके बता रहे हैं। साधर्म्योक्तस्य हेतो हो, साधर्म्य से कहे गए हेतु का, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्, साध्य के साधर्म से उस धर्म को, साध्य के धर्म को हुआने वाला दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। और वैधर्म्योक्तस्य हेतु, वैधर्म से कहे गए हेतु का क्या होता है, साध्य वैधर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्, साध्य के वैधर्म से अतद्धर्म भावी उसके धर्म को न हुआने वाला दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। आगे पूर्वस्मिन् दृष्टांते यौ तौ धर्मौ, पहले वाले दृष्टांत में यानी साधर्म वाले में, यौ तौ धर्मौ, जो दो धर्म कौन से, साध्य साधन भूतौ पश्यति, जो साध्य साधन रूप में दिखाई दे रहे हैं उनको साध्येपि तयोः साध्य साधन भावम अनुमिनोति, साध्य में भी उन दोनों के साध्य साधन भाव का अनुमान करता है। उदाहरण में दो धर्मों का साध्य साधन भाव प्रत्यक्ष देखा और उसकी सहायता से पक्ष में, प्रतिज्ञा में भी दो धर्मों का साध्य साधन भाव अनुमान से सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, दो धर्मों का साध्य साधन भाव उदाहरण में देखा जाता हुआ साध्य में, पक्ष में भी अनुमित कर दिया जाता है, ये भी ऐसा होगा। और उत्तरस्मिन् दृष्टान्ते, दूसरे दृष्टांत में यानी वैधर्म से जो दृष्टांत था उसमें क्या, तयो धर्मयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम पश्यति, एक के अभाव से दूसरे का अभाव भी देख रहा है, और इससे तयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम साध्य अनुमिनोति, उसमें से एक के अभाव से दूसरे का अभाव साध्य में देखता है, साध्य में शब्द में नित्यत्व का अभाव देख रहा है, नित्यत्व का अभाव देख रहा है तो अनित्य है। तदेतत् हेत्वाभासेषु न संभवति, ये जो साधर्म में वैधर्म में और साध्य साधन भाव और ये जो सारी विवेचना की, बोले कि ये चीजें हेत्वाभासों में संभव नहीं होती है। अगर किसी ने हेत्वाभास दे दिया तो वो उदाहरण नहीं दे पाएगा, उदाहरण देगा तो उनमें साध्य साधन भाव नहीं होगा, गड़बड़ होगी, ये जो चीज बताई गई ये तो सद हेतु जहां होगा वहां तो घट जाएगी, हेत्वाभाषों में ये घट नहीं घटेगी। तो तदेतत हेत्वाभाषेषु न संभवती इति अहेतवो हेत्वाभाषः। हेत्वाभाष क्या होते हैं, वास्तव में हेतु होते ही नहीं है। हेतु जैसे आभासित होते हैं, हेतु जैसे दिखते हैं, लेकिन हेतु होते नहीं है वो, इसलिए अहेतु कह दिया उनको। हेत्वाभाष क्या होते हैं, अहेतु होते हैं। जो पुत्र जैसा है लेकिन पुत्र का कार्य नहीं करता है तो क्या हो जाता है, अपुत्र हो जाता है। जो ज्ञान जैसा दिख रहा है लेकिन ज्ञान जैसा कार्य नहीं कर रहा है, उल्टा कर रहा है, वो क्या कहलाता है, अज्ञान कहला जाता है। जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान ज्ञान जैसा ही दिखाई देता है लेकिन शुद्ध ज्ञान से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वो उस मिथ्या ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए उसको ज्ञान होते हुए भी अज्ञान कह दिया जाता है। ज्ञान तो वो भी है, ध्यान रखना, जो मिथ्या ज्ञान है वो भी ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है वो भी ज्ञान है, लेकिन मिथ्या ज्ञान को अज्ञान क्यों कह देते हैं, वो होते हुए भी कुछ काम तो कर नहीं रहा है। ज्ञान का जो प्रयोजन था शुद्ध ज्ञान का, उसको वो सिद्ध नहीं कर रहा है, तो वो ज्ञान होते हुए भी उसको अज्ञान कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अहेतु का, हेत्वाभास हेतु तो है उसने, वो तो प्रयोग कर रहा है। कई जने इसी बात पे अड़ जाते हैं कि भाई हेतु तो ये होता है, अब इसने प्रयोग किया ये हेतु थोड़ना है, ये तो हेत्वाभास है, ये तो अहेतु है, इसको हेतु ही नहीं कहना चाहिए। नहीं, हेतु तो कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसने प्रस्तुत किया है हेतु के रूप में, लेकिन वो हेत्वाभास है। हेत्वाभास होने से आप उसको अहेतु कह सकते हो, लेकिन वैसे तो हेतु है वो भी, उसने तो प्रस्तुत किया है ना हेतु के रूप में। आगे कहते हैं तदिदम्, एक विशेष बात कह रहे हैं, तदिदम् हेतु उदाहरणयो सामर्थ्यम्। हेतु और उदाहरण का ये जो सामर्थ्य है, परस्पर संबंध है, साध्य साधन भाव है, ये सामर्थ्य कैसा है, परम सूक्ष्मम्। ये बहुत सूक्ष्म होता है, वैसे तो सरल दिखाई दे रहा है, क्यों सरल दिखाई दे रहा है यार, तो अब तो लग रहा है कि सर, लेकिन जब घटाने लग जाते हैं ना, प्रयोग करते हैं, वो गड़बड़े होंगे, आपको खुद को पता लगेगा, आगे भी उदाहरण बहुत मिलेंगे। ये समझने के बाद भी जब वो उदाहरण लाता है वहां गड़बड़ हो जाती है। ये हेतु और उदाहरण का सामर्थ्य है, कैसा है, परम सूक्ष्म है, ये सामान्य नहीं पता लगता। मोटे मोटे में तो चल जाएगा, कहीं कठिन बात आएगी उल्टा उदाहरण आ जाएगा, गलती हो जाएगी, ये सूक्ष्मता से जानने योग्य है, परम सूक्ष्मम। दुख बोधम, आसानी से जानने योग्य नहीं है, कठिनाई से जाना जाने योग्य, इसको जानने में कठिनाई होती है, ढूंढना पड़ता है, कठिनाई होती है उदाहरण, ठीक उदाहरण लाने में, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दबाजी कर दी आसानी से, चलो नहीं कोई उठा लेते हैं तो उठा लिया तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सटीक उदाहरण लाने के का खोजना, दुख बोध वो कठिनाई से जाना जाने वाला, इसका जो संबंध है हेतु उदाहरण का। और पंडित रूप वेद नियमिति पंडितों के द्वारा जानने योग्य है। रूप प्रत्यय प्रशंसा के अंदर, रूप प्रत्यय पंडित रूप वेदनीय, वेदनीय मतलब जानने योग्य है, जो प्रशंसनीय पंडित है उसके द्वारा ही ये जाना जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सावधानी रखनी है इसमें, हमारे को इतना ही लेना है इसमें, उदाहरण देते समय हमें बहुत सावधानी रखनी है, इसको हल्के में नहीं लेना है। जो मन में आया उदाहरण उठा करके दे दिया, जैसे कि पंचावय तो हमारे हाथ की चीज है, खिलौना है, और जो मन मर्जी आई उठा करके देख ली, इतना हल्के से नहीं लेना इसको। ध्यान दे के हेतु और उदाहरण सामने है या नहीं है, नहीं तो चूकेगा ये आदमी, गलती कर ही देगा। ठीक है, आगे देखिए उपनय। उपनय किसे कहते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम, आगे उपनय। सूत्रकार ने कहा उदाहरणापेक्षः तथा इति उपसंहारो न तथा इति वा सत्यस्य उपनयः। उपनय हमेशा उदाहरणापेक्ष होगा, उदाहरण की अपेक्षा से देखा जाएगा। उपनय दो तरह से हो सकते हैं, क्योंकि उदाहरण भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के उदाहरण कौन कौन से होते हैं शिवव्रत जी, उदाहरण दो तरह के कौन कौन से होते हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य से। तो जब साधर्म्य से उदाहरण दिया जाएगा तो तथा इति उपसंहार, ये वैसा ही है, ये वैसा ही, ये भी उत्पत्ति धर्म वाला है, तथा इति ये उपसंहार कर किया जाएगा। और न तथा इति वा, ये वैसा नहीं है। जब आत्मा का दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, तो कहेंगे न तथा इति उपनय में, तो दृष्टांत उदाहरण की अपेक्षा से, उदाहरणा अपेक्षा तथा इति उपसंगारो न तथा इति वा, ये जो है साध्य से साध्य का, कि साध्य भी वैसा ही है, साध्य वैसा नहीं है, ये जो कथन करना होता है इसे उपनय कहते हैं। भाष्य उदाहरणापेक्षा, उदाहरणापेक्षा को खोला उदाहरण तंत्र, उदाहरण के अधीन होता है, उदाहरण तंत्र को खोल दिया, उदाहरण वशः, उदाहरण के वशीभूत होता है, उदाहरण पे आश्रित रहता है ये उपनय। वशः इति सामर्थ्यम, उसके सामर्थ्य है, संबंध है। साध्य साधर्म युक्ते उदाहरणे, साध्य के साधर्म से युक्त जो उदाहरण होता है, जैसे कि स्थाली आदि। द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, जो द्रव्य है ये उत्साली आदि द्रव्य उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य देखा जाता है, ये हो गया उदाहरण। आगे का तथा शब्द उत्पत्ति धर्म का इति, उसी प्रकार से शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, ये जो कथन किया ये उपनय में आएगा। चौथा अवयव निष्कर्ष नहीं, अभी अभी इतना ही रुकिए, उपनय है। तथा शब्द उत्पत्ति धर्म इति, आगे साध्यस्य शब्दस्य उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंक्रियते, यहां साध्य के साध्य शब्द का उत्पत्ति धर्मकत्व उपसंग्रहित किया जा रहा है, लाया जा रहा है यहां पर, कि जैसे स्थाली उत्पत्ति धर्म वाली है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, क्योंकि प्रतिज्ञा में उत्पत्ति धर्मकत्व कहा नहीं गया था अभी तक, हेतु में उत्पत्ति धर्मकत्वात कहा गया था, तो उदाहरण को कह के वो शब्द भी ऐसा ही है, ये दोनों में संबंध जोड़ा गया, ये सामर्थ्य बनाया गया। आगे उल्टा जब लेंगे तो साध्य वैधर्म युक्ते, साध्य के वैधर्म से युक्त पुनर्उदाहरण है, उदाहरण में आत्मादि द्रव्यम अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम, आत्मादि जो द्रव्य है वो अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य देखा जाता है, तो न तथा शब्द इति, शब्द ऐसा नहीं है, इसी को खोल दिया। अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंहार प्रतिषेधेन, अनुत्पत्ति धर्म के उपसंहार के प्रतिषेध के द्वारा, अनुत्पत्ति धर्मकत्व का उपसंहार का निषेध किया जा रहा है वहां पर, कि ये शब्द वैसा नहीं है, न तथा प्रतिषेध से क्या कर रहा है, उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंक्रियते, शब्द का उत्पत्ति धर्मकत्व उपसंकृत हो जाता है, कि शब्द उत्पत्ति धर्मक है। तदिदम उपसंहार द्वैतम उदाहरण द्वैतात् भवति, ये उपसंहार का द्वैत, उपसंहार का द्वैत, उपसंहार का द्वैत क्या, तथा इति या न तथा इति, ये जो द्वैत है ये उदाहरण द्वैतात् भवति, उदाहरण के द्वैत होने से होता है। अब ये ग्रंथ आर्य समाज का लिखा हुआ है या विपरीत का लिखा हुआ है, या त्रैतवाद तो आया ही नहीं है, द्वैतवाद आ गया ना, द्वैत आ गया ना, तो त्रैत तो रहा ही नहीं यहां पर, त्रैत कहां रहा, हम तो आर्य समाज जी तो त्रैतवाद को मानने वाले हैं, ये द्वैतवाद को बता रहे हैं। देखो अब उपसंहार का निर्वचन कर रहे हैं, क्या उपसंग्रियते अनेन इति च उपसंहार, ठीक है निर्वचन, उपसंग्रियते अनेन, जिससे उपसंहार किया जाता है उसे उपसंग्रियते अनेन इति च उपसंहार, उसे उपसंहार कहते हैं, जिसके द्वारा उपसंहार किया जा रहा है उसे, जिसके द्वारा किया जाता है उसे उपसंहार कहते हैं। वेदितव्यम उपसंग्रियते अनेन च उपसंहारो इति इति उपनयः, ये जानना चाहिए समझना चाहिए। हाँ हाँ, उसको साध्य में दिखा के, नहीं साध्य में नहीं दिखा रहे, साध्य में उसका अभाव दिखा रहे हैं, अभाव विपरीत करना पड़ेगा ना, अब तो जब साधर्म्य से होगा तब, हाँ आत्मा में वैधर्म्य से है तो उसका अभाव दिखाएगा वो, हाँ न तथा इति, अनुत्पत्ति धर्म को दिखा करके कि शब्द अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, साधर्म्य से उदाहरण में, हाँ उत्पत्ति धर्म को दिखा के, उदाहरण में हाँ उत्पत्ति धर्म को दिखा करके उसको साध्य में भी बताना, इतना ही उपसंहार है। हाँ क्योंकि वहां पे हमारा प्रयोजन तो अनित्यत्व को सिद्ध करना है, लेकिन ये उदाहरण ने तो कहा कि देखो जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, और दोनों धर्मों में साध्य साधन भाव बता दिया, इसके बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है कि जैसा उदाहरण है तथा इति में, प्रतिज्ञा भी वैसी ही है, एक वाक्य बनाना पड़ रहा है उसको स्पष्टता के लिए, ये भी वैसा ही है। अर्थात कैसा है वो प्रतिज्ञा यानी शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इतना ही कहा, शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, जैसे उदाहरण उत्पत्ति धर्म वाला है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, जैसे आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है वैसा शब्द नहीं है। ये जो इतना कथन है ये उपनय में आ गया। अब आगे आएगा ना, एक और बाकी है, ये तो चौथा है, एक और कदम बाकी है ना, एक चरण और बाकी है, पांचवा हो। उपसंहार मतलब इसी रूप में उसको उसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये भी वैसा ही है, ये उपसंहार है बस। हाँ, जैसे स्थावी उत्पत्ति धर्म वाला है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। हाँ, ये साधा भी तो दिखाया। हाँ, पर उसका हेतु नहीं बताया। किसका? स्थावी उत्पत्ति धर्म वाला है तो ठीक है, पर शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला हो इसमें क्या हेतु? ये प्रत्यक्ष में अन्य प्रमाण से ही आएगा उसको, अभी नहीं नहीं नहीं नहीं, वो सिद्ध है, हेतु उसको सिद्ध मान करके ही चला जाता है। अगर वो सिद्ध नहीं है तो प्रश्न करेगा कि आप इसको उत्पत्ति धर्म वाला कैसे कह रहे हो, जो कल भी चर्चा ये कर रहे थे कि उत्पत्ति, अगर वो कहने लगे भाई नहीं शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है या नहीं है, फिर उस पर चर्चा चलेगी, आपने भी किया था वो बात। लेकिन अभी ये जो प्रस्तुत कर रहा है ये तो इसको मान करके ही चल रहा है, सामने वाले के पास अधिकार है, वो प्रश्न कर सकता है उसमें, लेकिन ये जो प्रस्तुत कर रहा है ये तो मान करके ही चल रहा है। आपको मैंने कहा बोलो क्या कहते हैं, नेत्र कृपा कटाक्ष से कहते हैं ना, ऐसी के है कटाक्ष क्या होता है, कटाक्ष क्या होता है, अक्ष मतलब किसको बोलते हैं, नेत्र को, कट किसको बोलते हैं, उसके किनारे को, पता नहीं इस वाले को बोलते हैं या इस वाले को बोलते हैं, कृपा कटाक्ष ही बोलते हैं, यू ही देख लिया ना, कृपा कटाक्ष से मतलब आपने बस थोड़ी सी आप मेरे पे नजर, थोड़ा मेरे पे नजर रखना आप, थोड़ी सी हम किसी को कहते हैं ना, थोड़ी सी मेरे पे दृष्टि रखना, बस थोड़ी सी थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके लिए हम कहते हैं थोड़ी सी दृष्टि रखना, तो यानी पूरी दृष्टि तो तब होगी जब सामने देखेंगे, और थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ी सी, बस थोड़ी सी देर के लिए यू देख करके इधर कर लिया। हाँ, नजर है कि भाई बैठे हैं, हाँ नजर है कि भाई ये बैठा है, तो परमात्मा से कह रहे हैं परमात्मा अपने कृपा कटाक्ष से, आप दुनिया के काम करते रहना, सृष्टि को बनाते रहना चलाते रहना, मेरी तरफ तो बस आपका एक क्षण देखना भी पर्याप्त है, आपका उतना कृपा कटाक्ष मेरे पे रखना, अपने कृपा कटाक्ष से मेरे सारे दुखों को दूर कीजिए, ठीक है। तो हाँ बोलो, तो मैंने इधर देखा और ये सोचते कि हाँ आप मेरे पे कृपा हो गई है और मेरे प्रश्न मेरे को बोल लेना चाहिए, बोलो। हेतु में साहचर्य नियम व्याप्ति में देखते हैं, हेतु में नहीं, हेतु में तो एक ही धर्म कहा गया है, व्याप्ति में हमने साहचर्य नियम देखा प्रस्तुत किया, लेकिन उसको दिखाएंगे कहां पर, उदाहरण में, उदाहरण में, इसलिए उदाहरण वाक्य में आप अनेक जगह देखेंगे व्याप्ति को बोलते हुए उदाहरण दिया गया है, जैसे यहां पर भी दिया गया है, शब्दोपि उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः स्थाल्यादिवत्, उत्पत्ति धर्मकत्वात् शब्दोपि अनित्य स्थानीय नहीं, और कई जगह वैसे, यानी व्याप्ति को देते हुए जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे स्थाली, ये जो कथन आया पहले वाला अंश तो व्याप्ति का है, वो उदाहरण के साथ जोड़ करके ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, तो व्याप्ति को हमें उदाहरण में दृष्टांत में दिखाना पड़ता है, अगर नहीं दिखाया है तो वो व्याप्ति ही खंडित हो जाएगी, अथवा हमारी जो व्याप्ति है यदि वो उदाहरण में नहीं घट रही है तो वो उदाहरण उदाहरण ही नहीं कहलाएगा। हाँ, इसमें क्या पूछना है, ठीक है, आगे देखिए, अच्छा, ये जो अपना सूत्र का समाप्त हो गया ना, आगे एक और पंक्ति है, वो अगले सूत्र की नहीं है, वो इसी पिछले 38वें सूत्र का ही है, भाष्य की पंक्ति आगे जो है अगले पृष्ठ पे। द्विविधस्य पुनर्हेतो द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते च समानम्। दो प्रकार के हेतुओं के, दो प्रकार के उदाहरण का ये उपसंहार द्वैत होना, उपसंहार में भी द्वैत होना, ये उनके साथ समान है। ठीक है, ये पिछले सूत्र में अगर जाएगा, यहां पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब आ रहा है निगमन, निगमनम। सूत्र है हेतु उपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम। हेतु के कथन से प्रतिज्ञा का फिर से कथन करना, हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का फिर से कथन करना, ये ही निगमन है। अभिभाष्य से स्पष्ट हो जाएगा, साधर्म युक्ते वा वैधर्म युक्ते वा, साधर्म से कहा गया हो चाहे वैधर्म से कहा गया हो, हेतु के होने पर साधर्म में हो चाहे वैधर्म में हो, यथा उदाहरणम उपसंग्रियते, जिस प्रकार से उदाहरण का उदाहरणानुसार, यथा उदाहरणम मतलब उदाहरणानुसार उपसंग्रियते उपसंहार किया जाता है, कैसे, अब उसको आगे बताया। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लेना, ये निगमन का वाक्य है। तस्माद उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः, ये हेतु का कथन है। हेतु था उत्पत्ति धर्म, हेतु के हेतु को प्रस्तुत करते हुए प्रतिज्ञा का कथन है। हेतु उपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम, तो क्या निगमन है, तस्मात उत्पत्ति धर्मकत्वात, उत्पत्ति धर्मकत्वात यह हेतु हो गया, अनित्य शब्द यह प्रतिज्ञा का कथन हो गया, तो ये निगमन वाक्य बनेगा। हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्वचन ये निगमन कहलाता है। आगे क्यों इसको निगमन कहते हैं, निगम्यन्ते अनेन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उदाहरणोपनया एकत्र इति निगमनम्। निगम्यन्ते, निगम्यन्ते को ही आगे कहा इन्होंने, निगम्यन्ते मतलब यहां पर है नियुक्त तो होते हैं, संबंधित होते हैं, समर्थ किए जाते हैं। निगम्यन्ते अनेन कौन कौन, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयाः एकत्र, ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय जो पीछे चार गए थे, वो चार जिसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, एक जगह समर्थ कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, उसको कहते हैं निगमनम। इसी को निगमन को आगे खोल रहे हैं, निगम्यन्ते खोल दिया, समर्थ्यन्ते इसी को आगे खोल दिया, संबद्ध्यन्ते, समर्थ किए जाते हैं परस्पर, परस्पर संबद्ध किए जाते हैं। आगे तत्र साधर्म्योक्ते, इसको शुद्ध कर लीजिए, यहां सामर्थ्योक्ते लिखा हुआ है, इसको कर लीजिए साधर्म्योक्ते, धर ध और म, म की जगह तो ध कर लीजिए और थ की जगह म कर लीजिए, साधर्म्योक्ते। साधर्म से कहे जाने पर तावत हेतु, हेतु के साधर्म से कहे जाने पर वाक्यम अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञा, पूरा पंचावयव प्रस्तुत कर रहे हैं, साधर्म से करने में क्या वाक्य बनेगा, वाक्य मतलब पंचावयव, वाक्य मतलब पंचावयव क्या बनेगा, अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञा, उत्पत्ति धर्मकत्वात इति हेतु, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम इति उदाहरणम, ध्यान ये देखिए, ये उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम, थोड़ी व्याप्ति जैसा जोड़ करके ऐसा वाक्य बना, स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम इति उदाहरणम, तथा च उत्पत्ति धर्म का शब्द इति उपनयः, और तस्मात उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्य शब्द इति निगमनम, ये साधर्म से हुआ। और वैधर्म्योक्ते अपि, वैधर्म में भी ऐसे ही वाक्य बनाएंगे पंचावयव, अनित्य शब्द प्रतिज्ञा, उत्पत्ति धर्मकत्वात हेतु, अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि द्रव्यम नित्यम दृष्टम उदाहरण, न च तथा अनुत्पत्ति धर्मक शब्द उपनयः, और तस्माद उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्य शब्द ये निगमनम। साधर्म में वैधर्म में दोनों से इस बात को बता दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, अवयव समुदाय च वाक्य, ये अवयवों का समुदाय जो वाक्य है, अवयव कौन से है, पांच अवयव, इनका समुदाय रूप जो वाक्य है, वाक्यिक वाक्यता यानी ये पंचावयव, ये वाक्य में इसमें संभूय मिल करके इतरेतर अभिसंबंधात, आपस में एक दूसरे के संबंध से प्रमाणानी प्रमाण अर्थान साधयंती, विभिन्न प्रमाण अर्थों को सिद्ध करते हैं, अनेक प्रमाण मिलकर के सिद्ध करते हैं, पंचावयव में चारों प्रमाण है, वो पहले भी जो बात आई थी उस दिन भी मैंने ये उद्धृत किया था आपको। तो संभवस्तावत, देखिए इसमें प्राप्ति कैसे है, शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है, शब्द विषय वाली, शब्द प्रमाण है। और ये कैसी होती है, आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् अल्पविराम अनिशेष्य स्वातंत्र्यानुपपत्ते है, आप्तोपदेश के प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रतिसंधान होने से, परीक्षण किए जाने से। आप्तोपदेश जो होता है उसका परीक्षण कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। आप्तोपदेश है प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा का अनुसंधान कैसे, किससे करेंगे, हेतु से, हेतु है अनुमान, और उदाहरण क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अनुमान से आप्तोपदेश का, प्रतिज्ञा का, शब्द का अनुसंधान करेंगे, निर्णय करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा आप्तोपदेश से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, आप्तोपदेश का, ये आप्तोपदेश हुआ ना, शब्द प्रमाण पहला प्रमाण हो गया ना, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को अनुमान और प्रत्यक्ष से प्रतिसंधान करते हैं, उसका सिद्ध करते हैं, आपस में संबंध है। इसलिए अनऋषेश्च स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है, और जो अनऋषि है, जो ठीक ठीक जानता नहीं है, उसके स्वातंत्र्य की अनुपपत्ति होने से, उसकी स्वतंत्रता से अगर कोई यूं ही बोल दे तो सिद्ध नहीं होगा। आप्तोपदेश किसी का किया हुआ है वो अनुमान और प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, और जो अनऋषि के द्वारा यूं ही बोला गया है वो उसको तो स्वतंत्र है, उसका अनुमान और प्रत्यक्ष से संबंध नहीं होता है, बोल दिया बस उसने वैसे। यदि किसी सामान्य व्यक्ति ने भी अनुमान और प्रत्यक्ष के आधार पर कोई वाक्य बोला है तब तो वो आप्तोपदेश कहलाएगा, लेकिन अनुमान और प्रत्यक्ष पे आश्रित नहीं है यदि कोई वाक्य तो वो आप्तोपदेश नहीं कहलाएगा। देव दर्शन में भी ये बात आई है। हाँ हाँ, उनका लिखा हुआ है, उन्होंने उपदेश किया, उन्होंने लिखा हुआ है, मुंह से ही बोला नहीं, उन्होंने लिख करके किया, अब हम पढ़ रहे हैं, वो भी वो आप्तोपदेश है, उन्हीं का उपदेश है ये। हाँ आगे, अनुमानम हेतु, हेतु जो है वो अनुमान है। उदाहरणे सादृश्य प्रतिपत्ते है, इसकी उदाहरण में सादृश्य के मिलने से, ये हेतु उदाहरण में भी मिलेगा। तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, ये हेतु और उदाहरण वाली बात पहले कह ही चुके हैं विस्तार से। प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम, उदाहरण प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे है, वहां दृष्ट के द्वारा अदृष्ट की सिद्धि की जाती है, जाने हुए के द्वारा अज्ञात की सिद्धि की जाती है उसके। उपमानम उपनयः, उपमान क्या है, वो उपनय, उपनय उपमान है। क्यों, तथा इति उपसंहारात अल्पविराम, न च तथा इति वा उपमान धर्म प्रतिषेधे, तथा इति उपसंहार करेंगे तो उपमान वाले धर्म आएंगे, और न तथा इति करेंगे तो उपमान धर्म के का प्रतिषेध करने से विपरीत धर्म धर्मोपसंहारात, संघ जोड़ लीजिए इसे, विपरीत धर्मोपसंहारात, प के बाद में संघ जोड़ लीजिए, विपरीत धर्म का उपसंहार सिद्ध है, विपरीत धर्मोपसंहार सिद्ध है। आगे, सर्वेषाम एकार्थ प्रतिपत्तौ सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति, और निगमन क्या है, इन सब का एक अर्थ की सिद्धि करने में सामर्थ्य का प्रदर्शन निगमन है। निगमन में इन चारों का सामर्थ्य प्रस्तुत किया जाता है, यहां किसी प्रमाण को नहीं कहा गया अलग से, वो चार आ चुके, पांचवें में इन सब का सामर्थ्य प्रदर्शन किया जाता है। और देखिए, अब इनमें पंचावयवों में क्या संबंध है परस्पर, तो कहा इतरेतरा भी संबंधो भी, इनमें परस्पर संबंध भी है। कैसा, असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया हित्वादयो न प्रवर्तिरन, यदि प्रतिज्ञा ही नहीं हो तो बाकी के जो चार अवयव हैं वो अनाश्रित होने से वो प्रवृत्ति नहीं हो पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्शित, उदाहरण अगर हेतु नहीं हो तो किसका साधन भाव उदाहरण में प्रदर्शित किया जाएगा, प्रतिज्ञा हो और उदाहरण हो, हेतु हो नहीं तो उदाहरण में किसका साधन भाव प्रदर्शित किया जाएगा, नहीं कर सकते। साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्, और साध्य में किसका उपसंहार होगा, अनित्य आदि का, नहीं कर सकते। साध्य में उपसंहार आगे, कस्य च अपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम स्यादिति। और अगर ये भी नहीं हो, हेतु भी नहीं हो, तो किसका कथन करके प्रतिज्ञा का पुनर्वचन निगमन कहलाएगा? क्योंकि निगमन के लिए भी कहा ना हेतु अपदेशात, अगर हेतु नहीं प्रस्तुत किया है तो आप निगमन को भी नहीं बोल सकते, फिर हेतु ही नहीं है तो निगमन कहां से होगा। आगे असति उदाहरणे केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयेत, अगर उदाहरण ही नहीं होगा तो साधर्म्य और वैधर्म्य का साध्य साधन भाव कैसे आप उपादित करोगे? साधर्म्य है या वैधर्म्य, किसी भी तरह का उदाहरण है तो उसमें साध्य साधन भाव को कैसे सिद्ध कर सकते हो? कस्यवा साधर्म्य वशाद उपसंहार प्रवर्तित, किसके साधर्म से उपसंहार कर पाओगे? उपसंहार कहां पर होगा? उपनय में। यदि उदाहरण ही नहीं है तो तथा इति ये कथन कैसे बनेगा, या न तथा किससे आप मिला करके कहोगे? बोल ही नहीं सकते। उपनयम उपनयनम च अंतरेण साध्य अनुपसंकृत साधको धर्मो नार्थम साधयेत, और उपनय के बिना, यदि उपनय नहीं होगा तो साध्य में अनुपसंकृत जो साधक धर्म है वो अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा। निगमना भावे, और यदि निगमन का अभाव होगा तो निगमना अभावे च अनभिव्यक्त संबंधानाम, जिनका संबंध अभिव्यक्त नहीं किया गया, किनका? शुरू के चार का, उनका प्रतिज्ञादि नाम, प्रतिज्ञादि चार का एकार्थेन प्रवर्तनम, एक अर्थ के लिए प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्से इति, ये वैसा ही है, ये प्रतिपादन कैसे कर पाओगे? यानी निगमन के बिना भी काम नहीं चलेगा, तो पांचों अवयवों की आवश्यकता। एक नहीं होता है तो अन्य भी नहीं हो सकते, या ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, एक के हटने पे अन्यों में भी बाधा आ जाती है, परस्पर संबद्ध है, इसलिए कहा इतरे तरा भी संबंधो भी। ठीक है, और खींच देते हैं थोड़ा सा। अथ अवयवार्थ, अवयव का अर्थ क्या है? ये जो अवयव है ना, इनको अलग ढंग से अब कह रहे हैं। देखो, साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबंधोपादानम प्रतिज्ञार्थ, इनके प्रयोजन क्या है? ये जो पांचों अवयव हैं ये किस प्रयोजन वाले हैं? तो प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो कहा साध्यस्य धर्मस्य, साध्य धर्म का कौन, साध्य धर्म कौन है? अनित्य। धर्मिणा संबंधोपादानम, धर्मी के साथ में संबंध जोड़ना, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। प्रतिज्ञा में साध्य धर्म को धर्मी के साथ में जोड़ा जाता है। और हेतु का, हेतु किस क्या करता है, हेतु का प्रयोजन क्या है? तो उदाहरण समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाव वचनम हेत्वर्थ, उदाहरण के द्वारा समान या विपरीत साध्य का यानी पक्ष का, पक्ष के धर्म का साधक भाव वचन, साधक भाव के रूप में कथन करना, ये हेतु का प्रयोजन है। उदाहरण का क्या प्रयोजन है? धर्मयो साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थ, दोनों धर्मों का, दो धर्म है उनका साध्य साधन भाव एक ही जगह पर प्रदर्शित करना, ये उदाहरण का प्रयोजन है। उपनय का क्या है? साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन भूत धर्म है यानी उत्पत्ति धर्म तत्वात, उसका साध्येन धर्मेण, साध्य धर्म कौन है? अनित्य, उस धर्म के साथ समानाधिकरण्योपादानम, समान समानाधिकरण का भाव उत्पन्न कर देना, ले आना, ये उपनयनार्थ, उपनयन का प्रयोजन है। आगे उदाहरण स्थयोर धर्मयो, उदाहरण में स्थित जो दो धर्म है उनका निगमन का प्रयोजन बता रहे हैं। उदाहरण में स्थित जो दो धर्म है उनका साध्य साधन भावोपत्त, साध्य साधन भाव की उपपत्ति हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, साध्य विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, साध्य में यानी पक्ष में विपरीत धर्म के प्रसंग के प्रतिषेध के लिए निगमनम, निगमन है, कोई और अर्थ वहां ना जुड़ जाए, यही अर्थ जुड़े इसके लिए निगमन है। न च एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात् जाति निग्रह स्थान बहुत्वं प्रक्रमते। बोले इनमें हेतु और उदाहरण के परिशुद्ध होने पर, यदि हेतु और उदाहरण हमारा परिशुद्ध है, शुद्ध है, तो सत्याम होने पर साधर्म्य और वैधर्म्य से जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, दूसरे जने खंडन कर देते हैं, वह उसके विकल्प से जो जाति निग्रह स्थान बहुत्वं प्रक्रमते, प्रत्यवस्थानस्य न प्रक्रमते, ठीक है, न चैतस्याम न प्रक्रमते, यदि हेतु और उदाहरण हमने ढंग से प्रस्तुत कर दिया है तो दूसरा व्यक्ति जो अनेक विकल्प करके और जाति और निग्रह स्थान का जो बहुत आ जाते हैं वो नहीं आ पाएंगे, ये अगर हमारे परिशुद्ध हैं तो हम खंडित नहीं हो पाएंगे, न तो हमारा जाति दोष आएगा न हमारा निग्रह स्थान आएगा। अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। जो जातिवादी होता है वो क्या करता है, धर्मयो साध्य साधन भावम, धर्म का साधन साध्य साधन भाव उदाहरण में अव्यवस्थाप्य, उदाहरण में अव्यवस्थित कर देता है, उल्टा सीधा कर देता है, ऐसा करके जातिवादी प्रयोग करता है, साध्य साधन भाव को गड़बड़ा देता है जातिवादी, उल्टा सीधा कर देता है, तब वो प्रवृत्त होता है। व्यवस्थित हेतु खलु धर्मयो साध्य साधन भावे दृष्टान्तस्थे गृह्यमाणे साधन भूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेन उपादानम अल्पविराम न साधर्मे मात्रस्य न वैधर्मे मात्रस्य इति। और धर्मों के साध्य साधन भाव के व्यवस्थित हो जाने पर, निश्चित हो जाने पर दृष्टान्तस्थे गृह्यमाणे, और उनको दृष्टांत में स्थित गृहित हो रहे हैं, तो दृष्टान्तस्थे गृह्यमाणे साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन भूत धर्म है हेतु में जो है उसका हेतुत्वेन उपादान, उसका हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है, न साधर्म्य मात्र से, थोड़ा सा साधर्म्य हो उससे नहीं, न वैधर्म्य मात्र से, थोड़ा सा वैधर्म्य हो उससे नहीं लिया जाता है, उनमें साध्य साधन भाव पूरी तरह से सिद्ध होना चाहिए। ये आपका पंचावयव पूरा हो, ठीक है, कल मैं आपको इसको बात को पूरा करा दूंगा, अन्य को पूरा करा दूंगा, इसके लिए और जो फिर है एक दिन आपको अवकाश रहेगा, उसमें आप तैयारी कर लेना, कुछ और पूछना है कल समय बचेगा तो आपको पूछने को अवसर भी मिल जाएगा। धन्यवाद। Gracias.